Suupest muld eli mustanoot, et võtta mured ja vaevad. Nemad nüüd peavadki sellest oot, mis ikka riistiks on kaelas. Üks nool on läinud hästi tavas ja vana appel jäädi hauda rabas. Teine mene tantsib kohatada selle, kes põletas grindstone'i maha.